आए नहीं जब भी सोचा रात में सारी सारी रात में आप नाराज हैं मुझसे एक जरा सी बात में तो आया ये सोचा रात में आप नाराज हैं एक जरा सी बात में तो आई एम सॉरी आई एम सॉरी मुझे माफ कर जब ये सोचा रात में धरती पर कितने खफा हो जाओगे। पहले खबर ना थी मुझको ऐसे भी तड़पाओगे। मेरी जरा सी गलती पर इतने खफा हो जाओगे। पहले खबर ना थी मुझको ऐसे भी तड़पाओगे। सोचा रात में आप नाराज है मुझसे एक जरा सी बात में।